درود به شما دوستان شنونده. نوبت به قسمت دیگه از برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن رسیده. من نازافرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. و من هم علی گل محمدی هستم و شما را در طول این برنامه در یادگیری زبان ژاپنی همراهی میکنم. امروز درس 25 رو یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز اینه: 机の下に入れ، یعنی زیر میز برید. وقتی آنا سر کلاس درس ژاپنی استاد سوزوکی حاضر میشه، ساختمان دانشکده شروع به لرزیدن میکنه. بیاید به مکالمه درس 25 گوش کنید. جیشین دا. مینا اوچیتیته. تسکوئه نو شیتا نی هایره. یوره وا اوساماتتا یو دا. びっくりした。日本は本当に地震が多いですね。 اجازه بدید درباره این مکالمه توضیح بدم. 地震だ یعنی زلزله شد. عبارت 地震 یعنی زمین لرزه. عبارت だ فرم غیر رسمی این عبارت です که در پایان یک جمله میاد. استاد سوزوکی ادامه میده: مینا اوچیتیته، یعنی همه آرامش خودتون رو حفظ کنین. عبارت مینا یعنی همه. عبارت اوچیتیته فرم ت این فعله اوچیتسکیماس یعنی آرام ماندن، آرامش رو حفظ کردن. این روش غیر رسمی برای بیان این عبارته. اوچیتیته کداسای یعنی خواهش میکنم آرامش خودتون رو حفظ کنید. 机の下に入れ یعنی زیر میز برید. این یک جمله امری و جمله کلیدی امروزه. عبارت 机 یعنی میز، یا در این مورد میز تحریر دانشجویانی که هر یک پشت اون نشستن. عبارت 下 یعنی زیر. عبارت 机の下 یعنی زیر میز. عبارت に یه حرف اضافه است که اشاره به جهت یک حرکت داره. عبارت هایره یعنی وارد شو. در این مورد یعنی زیر برو. این فرم امری این فعله. هایریماس یعنی وارد شدن، زیر چیزی رفتن. وقتی که یک زمین لرزه رخ میده، ممکنه اشیا از بالا بیافتن. بنابراین برای حفاظت در مقابل اونها، زیر میز تحریر و میز غذاخوری میرن. سپس استاد سوزوکی میگه: یوره وا اوساماتتا یو دا، یعنی به نظر میرسه که لرزش ها تمام شدن. عبارت یوره یعنی لرزش. عبارت اوساماتتا یعنی تمام شدند. این عبارت فرم تا فعل اوساماریماس به معنای تمام شدنه و وجه نقلی اون رو نشون میده. عبارت یودا یعنی به نظر میرسه. این یک اصطلاح غیر رسمیه که نشون میده فرد گوینده شرایط رو ارزیابی میکنه و یک قضاوت مشخصی درباره شرایط امر کرده. شما نمیتونین فرم ماس فعل ها رو پیش از یودا به کار ببرید. در این جمله فرم تا به جای اون استفاده میشه. آنا میگه بیکریشتا، یعنی غافلگیر شدم. عبارت بیکریشتا یعنی غافلگیر شد، شدند. عبارت بیکریشتا فرم تا فعل بیکریشیماس به معنای غافلگیر شدنه. فرم تای این فعل اشاره به فرم گذشته یا وجه نقلی داره. نیهون و هونتونی جیشین گا اوی دس نه، یعنی در ژاپن به راستی زمین لرزه زیاد میاد، اینطور نیست؟ عبارت نیهون یعنی ژاپن. عبارت وا یک موضوع سازه. عبارت هونتونی یعنی به راستی. عبارت جیشین یعنی زمین لرزه. عبارت نه یه حرف اضافه است که به فاعل اشاره داره. عبارت اوی یک صفت به معنای زیاده. کمی میشه سکنای. اکنون بیاید به مکالمه درس 25 بار دیگه گوش کنید. جیشین دا مینا اوچیتیته تسکوئه نو شیتا نی هایره. یوره وا 収まったようだ。 びっくりした。日本は本当に地震が多いですね。 اکنون نوبت به بخش بیاموز به ما ای آموزگار رسیده. امروز به ما از جزئیات فرم امری فعل ها بگو لطفا. بیا از آموزگارمون بپرسیم. آموزگارمون میگه به این شکل فرم امری رو از فرم ماس فعل ها میسازیم. نخست برای فعل هایی که با حرف صدادار ا در هجایی که درست پیش از ماس هست پایان مییابند، ماس رو به رو تغییر بدید. با عنوان نمونه خوردن تابیماس میشه تابیرو، یعنی بخور. سپس برای فعل هایی که با حرف صدادار ای در هجایی که درست پیش از ماس قرار داره پایان مییابند، دو الگو وجود داره. یک الگو تغییر ماس به رو، عبارت بیدار شدن اوکیماس میشه اوکیرو، یعنی بیدار شو، بلند شو. روش دیگه اینه که ماس رو بندازید و حرف صداداری که در هجای پیش از اون قرار داره به ا تغییر بدید. عبارت زیر رفتن یا وارد شدن هایریماس فعلیه که در مکالمه امروزمونه از همین الگو پیروی میکنه. این فعل تبدیل میشه به هایره، یعنی برو زیره یا وارد بشو، که اینجا منظور زیر میز رفتنه. اما فعل کیماس یعنی آمدن استثناست. این فعل تبدیل میشه به کوی، یعنی بیا. فرم امری معنای آمرانه شدیدی داره. این فعل بیشتر توسط مردان در صحبت با دوستان یا کودکان خودشون به کار برده میشه. برای بیان این فعل امری مؤدبانه که هم مردان و هم زنان میتونن استفاده کنن، میتونید ماس رو در فرم ماس فعل ها بندازین و به جای اون بگید ناسای. عبارت تابیماس به معنی خوردن میشه تابیناسای، یعنی بخور. نوبت به بخش نام‌آواها رسیده. این صدای تکون خوردن اشیا در زمان وقوع زمین‌لرزه هستش، درسته؟ در زبان ژاپنی این صدا رو اینطور توصیف میکنیم. گاتا گاتا. عبارت گاتا گاتا توصیفگر اونه که چطور کشو و میزها به لرزش اندک خودشون ادامه میدن. عبارت بعدی هم درباره زمین لرز است. گرا گرا. عبارت گرا گرا توصیف کننده اونه که چگونه ساختمان ها یا لوازم منزل بسیار زیاد و مکرر میلرزن یا چطور یک وسیله تعادلش رو از دست میده. در بخش نام‌آواهای امروز این دو اصطلاح رو معرفی کردیم. گاتا گاتا و گرا گرا. پیش از پایان برنامه بخش مرور وقایع روزانه آنا میرسیم. وقتی که یه زمین لرزه رخ میده، نخستین کاری که باید انجام بدیم گرفتن اطلاعات از رادیو و تلویزیونه. به من گفته شده که این کار رو انجام بدم. از درس 25 لذت بردید؟ خب در برنامه بعدی درباره زندگی دانشجویی آنا بیشتر خواهیم گفت. در برنامه بعدی هم همراه ما باشید.